lepiej milcz, lepiej milcz. Żaden ze mnie psiar, baby, żabka miś. Lepiej milcz, lepiej milcz. Do cholery, spróbuj wbić do łba. Naprawdę wiekową piosenkę. Bardzo, bardzo, bardzo starą. Thank you. Thank you. Mam świadomość tego, że dane w nim zawarte są mocno jakby przestarzałe, to przeciwko czemu się buntowałam wtedy. Właściwie w wielu przypadkach jakby nie jest jakby specjalnie zajmującą kwestią jakby na dzień dzisiejszy. Myślę, że warto było aktualizować dane w tym tekście. Zaniepokój, za nieprzespane noce, za zwątpienia, za obiecany raj, na który... że żyje właśnie tu, że kobiety mają coraz więcej praw za internet. Pokemony, DVD za łagodną muzykę w radio. Zadanie pod równie drogich perfum za możliwość płacenia w sklepach kartą, przenoszenie lektur na ekrany kin, supermarkety, promocje i obniżki. Nie chcę ciastka z kremem, tortu i wisienki. Nie chcę branżoletek, uwiera mnie szmur. Audiotele, anoreksję, dyty, cud, wściekłe krowy i pryszczate świnie. Euro na to, białe rejestracje, małą sztukę i wielką fonografię. Aromat identyczny z naturalnym, ze small business i Big Brother. Nie chcę ciastka z kremem, tortu i wisienki. Nie chcę bransoletek, uwiera mnie sznur perel. Nie chcę ciastka z kremem, tort i wisienki. Nie chcę bransoletek, uwiera mnie sznur i za wszystko, naprawdę. To był nieskończenie miły wieczór, biorąc pod uwagę to, że piątki zazwyczaj, jeżeli nie gramy koncertów, czyli nie spotykamy się z ludźmi, nie otrzymujemy jakby dawki takiej zupełnie niecodziennej energii, to zazwyczaj siedzimy w chacie przed telewizorem, więc ten piątek niby w domu, a jednak zupełnie wyjątkowy. Bardzo za to dziękujemy. No to od mojej prawej strony Marcin Żabiałowicz, Robert Ligiewicz, Paweł Krawczyk, Jacek Krzanowski i tu w samym centrum Kasia Nosowska, zespół Hej! Zakończenie, żeby wprowadzić z kolei Państwa w jakiś taki spektakularny koniec wieczoru piątkowego. Zagramy dwie piosenki. Jedna będzie nasza, druga będzie cudza. Zapomnij mnie. Państwo sobie usiądą, bo teraz zagramy cudzą piosenkę i możemy ją, na pewno będziemy ją naruszać w jakimś sensie, więc stojąc, kiedy będą Was bolały kończyny dolne, nie będziecie w stanie tego wybaczyć, więc ja proponuję, no jak się rozsiąść. Okej. Mam zerową charyzmę. My first name and children. Prettiest mess you've ever seen. Co najpiękniejsze na ten nowy rok i na przyszłe wszystkie kolejne, następne również. Dziękuję. We'll be right back. bardzo, no, z serca. Wszystkiego dobrego. O. Ofensywa Deluxe i zespół Hej. To był 15 stycznia 2010 roku, czyli 7 lat temu. Na początku koncertu Piotr Metz wspomniał o koncercie w hali Wisły w Krakowie. Ale ja byłem na innym koncercie w tym miejscu. Na koncercie, gdzie zespół Hej grał już swój własny koncert jako główna gwiazda, zapełniając całą salę. Chociaż właściwie powiedzenie, że zapełni całą halę, to jest mało powiedziane. Ja już kiedyś wspominałem o tym na antenie, że ja miałem przyjemność prowadzić dwie trasy koncertowe grupy Hej przy wydaniu dwóch pierwszych ich płyt, czyli tych płyt, które przesądziły ich prawdziwym sukcesie. I koncert w hali Wisły wyglądał jak, nawet nie koncert, ale to, co działo się przed halą Wisły, wyglądało jak zamieszki. Bo były takie dzikie tłumy, które chciały wejść na koncert, a biletów już nie było, bo sprzedały się wszystkie, że musiała interweniować policja, żeby rozgonić fanów zespołu, ponieważ nie dało się tam przejść i przejechać zupełnie, więc nawet chyba gaz łzawiący był używany przez policję, żeby rozpędzić nie demonstrantów, a fanów, a my z zespołem z trudem dostaliśmy się w ogóle do środka, żeby móc pojawić się przed publicznością, znaczy tam zespół generalnie, głównie, bo to oni byli najważniejsi. No i te koncerty były naprawdę fantastyczne, bo zespół od samego początku zjednywał sobie miłość fanów i to nie była po prostu od taka grupa, która pojawiała się, tylko faktycznie wśród publiczności były osoby, które naprawdę, naprawdę zespół kochały. Ale teraz nie będzie koncert z hali Wisła, a koncert inny, o którym Piotr również wspominał, czyli koncert, jaki odbył się 9 października 1994 roku w katowickim Spodku. Koncert o tyle ważny, że za ten koncert grupa otrzymała Fryderyka w kategorii koncert roku, a Katarzyna Kanclerz też nagrodę jako menedżerka, czy coś podobnie było to sformułowane. Także przenieśmy się w tej chwili do Katowic. Widzicie ich? Idą do was! Jezu, cześć! No, teraz formalnie chciałabym powiedzieć, że nie wiadomo, co się wydarzy jutro. Ani nie wiadomo, co się mi przytrafi, ani wam. Dlatego ważne jest to, że jesteśmy teraz tu i szkoda, że ci, którzy stoją na zewnątrz, nie mogą być razem z nami. No ale taka karma jest, no. Ma wszystkie do kala usta. Thank you. to może niechaj pomoże. Come on.

jakieś. Oh, this is wild. Koncert zespołu Hej w katowickim Spodku to był 9 października 1994 roku. Tak przez moment zastanowiłem się, kiedy to było, to kawał czasu temu. Koncert pod patronatem zresztą MTV. I to tyle dzisiaj w trójkowym archiwum koncertowym. Ewa Rydel, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Pierwsza w tym roku premiera. Iwona Korszańska. Pawi Tren. W reżyserii Mateusza Pakuły. Samiec staje na głowie i dygoce na całym ciele. Szybciej! W słuchowisku wystąpi m.in. Krystyna Czubówna. Było mnie źle. Samiec przestaje dygotać. To dzisiaj po 21:00. Barbara Marcinik, Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. W naszym dzisiejszym koncertowym odcinku Gregory Porter i jego występ na Pori Jazz Festival w Finlandii w lipcu 2016 roku.